87 हाँ क्या 84 में ऐसा ठीक है। मैं तत्क्रतु नया यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुष भवति तथेत प्रत्यय भवति सर्वं खलु इदं ब्रह्म चांदोग्य में उसमें आता क्रतुमयम पुरुष यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुष भवति तथेत प्रत्यय भवति चांदोग्य में सर्वं खलु इदं ब्रह्म इसमें आया। और उसको ले करके तत्क्रतु शब्द आया क्रतुम कुरुवीत जैसे निश्चय करेगा ऐसे फल प्राप्त करेगा। मुद्गल उपनिषद का वाक्य सर्वत्र आता है तम यथा तो उपासते तदेव भवति ये उपनिषद श्रुति को प्रमाण लेकर के तत्क्रतु न्याय एक ब्रह्मसूत्र में आता है अप्रतिकालंबना नयति दिवादरान तत्क्रतुश्च चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद में अंत में आता है अप्रतिका आलंबन प्रतीका आलंबन को छोड़कर ब्रह्मलोक लेता है अमानव पुरुष उसमें तत्क्रतुश्च क्योंकि जो तत्क्रतु ब्रह्मक्रतु होगा ब्रह्मलोक जाएगा जो प्रतीक उपासक ब्रह्मक्रतु नहीं प्रतीक प्रधान होता है उसमें रत्न प्रभा में तत्क्रतु न्याय इतने दिया है यो यध्यायति सत तत् प्राप्नोति ही तत्क्रतु न्याय श्रुतिमूल रत्न प्रभा में दिया रत्न प्रभा में दिया यो यध्यायति सतत तत्प्राप्नोति इति तत्क्रतु न्याय श्रुतिमूलक है श्रुतिमूल जो ध्यान करे उसको प्राप्त करेगा नहीं श्रुतिमूल वो व्याख्याकार कहते इति नहीं दिया तत्क्रतु न्याय श्रुतिमूल श्रुति जिसका मूल है श्रुति कौन है सर्व यथाक्रतुर अस्मिन् लोके पुरुष भवति तथेतः प्रत्यय भवति इस समय जो निश्चय करेगा मन का तो उसको प्राप्त करेगा वही सर्वं कलमिद के वाक्य में इतने यथा क्रतुर अस्मिन् लोके काल जो कहते हैं ना यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुष भवति तथेतः प्रत्यय भवति और तम यथा यथा उपासते तदे भवति ये श्रुति है ये श्रुति मूलक है तत्क्रतु न्याय तो यो यध्यायति स तत् प्राप्नोति और न्याय निर्णय में दिया है तत्क्रतु में थोड़ा संक्षेप से तत्क्रतुस् तद्भवति तत्क्रतुस् तद्भवति तस्मिन् क्रतु यस्य पुरुषस्य स तत्क्रतु तद्भवति जिसमें संकल्प निश्चय वही हो जाता है तो रत्नप्रभा में इसे दिया तत्क्रतुस् तद्भवति ये तत्क्रतु न्याय और यो अध्यायति सतत्वाप्नोति तत्क्रतु न्याय रत्नप्रभा में दिया और श्रुति मिलो का न्याय और श्रुति वही है मुख्य तम यथा यथा उपासते भी है और दूसरा है अथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेत प्रत्यय भवति स्मृति भी यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलिवरम श्रुति स्मृति लेकर तत्क्रतु न्याय जैसे तो ये मुख्य है यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेत भवति इसी लोग में जैसे निश्चय करेगा तथेत प्रत्यय तथा इतः यहाँ से मर करके ऐसे हो जाएगा। ये था मैम प्रबंध थोड़ा अलग प्रकार है तान तथ्य हो जाए जैसे चिंतन करते इसे फल देते हैं कारण वो नहीं वही इस मुद्गल उपनिषद का प्रसिद्ध है वो स्मरण नहीं हुआ तुम यथा यथा उपासना थे तथ्य होती जैसे उपासना करें इसे प्राप्त करेगा कौन तत्कर्म कुरुते हाँ हाँ यथाकृत होती तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तभी पथे यथा काम होती तत्कर्तु होती यत्कर्तु होती तत्कर्म करते यत्कर्म करते तदे होते ये लेकर के स्पष्ट है ये संख्या है 4-4-5 हाँ काममय पुरुष हाँ यहाँ क्रतुमय पुरुष छांदोग्य में वहाँ काममय हाँ तत्क्रतुश्च ब्रह्मसूत्र में आया वहाँ ये रत्न प्रभा न्याय में दिया वहाँ ये जो दिया है तम यथा यथा उपासते इसको दिया और जो यथाकृत अस्मिन् लोके पुरुष होती इसको उस समय नहीं दिया किंतु ये और बृहदारण्यक श्रुति तन्मूलक तत्क्रतु न्याय अभी 87 पूरा हो गया था 88 तरी शास्त्र युक्तिभ्यामेव तत्वानुभवात् अनर्थकं प्रसंख्यानम इति आशंक्य शास्त्र और युक्ति से ही यदि सत्य साक्षात्कार हो जाएगा, प्रसंख्यान व्यर्थ है, शंका करने पर पूरा विषय दिखाता है। तदपेक्षया ते बोधयतः सार्थम इत्यत्र दृष्टान्त महा, ते शास्त्र और युक्ति तदपेक्षा प्रसंख्यान अपेक्षा बोधयतः, प्रसंख्यान की अपेक्षा करके शास्त्र युक्ति बोधन कराएंगे, इसे दृष्टान देते। यथा यथैव विश्वजि जा यथैव विश्वजि याग पदे स्वार्थानुपालनम् कुर्वति स्वर्गकामेन गच्छतः सह मानताम्। श्रुति युक्ति विश्वति यागे स्वार्थान पालनम कुर्वति स्वर्गकामेन सह मानताम गच्छतः। श्रुति युक्ति प्रमाण को प्रमाणत्व को प्राप्त करेंगे। स्वार्थान पालन कुर्वति श्रुति युक्ति द्विवचन मानताम गच्छतः स्वर्गकामेन सह मानताम गच्छतः, अर्थात विश्वत्याग में स्वर्ग फलादि है, उसको सार्थ पालन करेगा तो कर्म करेगा स्वर्ग प्राप्त करेगा, श्रुति प्रमाण है, और फल उसका स्वर्ग कल्पना करते युक्ति को लेकर के दोनों मिलकर के प्रमाण होते हैं। टीका में अस्य अर्थ विश्वजिता अजित इत्यत्र विश्वजित शब्द गुण विधि कर्म नाम वायति संशय। पहले विश्वजिता अजित, तो विश्वजीत गए कोई गुण का विधान किया गया अथवा कर्म का नाम संशय होने पर कर्म विधाने गुण श्रुति अनर्थ क्या था? कर्म विधान करें तो गुण श्रुति विश्वजीत गुण श्रुति अनर्थक होगा, इसे तद्विधो तदपेक्षाश्रय विशेषार्पकतया, तद्विधो गुण विधो तदपेक्षाश्रय विशेषार्पकतया, वो कर्म विधि अपेक्षा अपेक्षा करके आश्रय में विशेष अर्पण करेगा गुण विधि, कर्म विधि का आश्रय करके उसमें विशेष गुण का अर्पण करेगा गुण विधि। कर्मश्रुतेर अर्थवत्ता, तो कर्मश्रुति सार्थक होगा। तत्कर्तव्यताया मानांतर अपेक्षत्वात्, तो कर्म विधान करने के लिए कोई मानांतर सापेक्ष होगा। वाक्या प्रमाण्य प्राप्ति, फिर पूर्व पीछे क्या कहता है, विश्वजी अद्वैत गुण विधि मानेंगे, गुण विधि मानेंगे तो उत्पत्ति विधि को आश्रय करके कर गुण का अर्पण करेगा, उत्पत्ति विधि के लिए कर्मश्रुति चाहिए, कर्म उत्पादा कर्म उत्पाद का वाक्य नहीं होगा तो उत्पत्ति वाक्य नहीं होगा, तो विश्वजीति विश्वजीता यजित वाक्य अप्रमाण हो गया। गुण विधि होनी चाहिए, गुण विधि होने के लिए उत्पत्ति विधि प्राप्त है चाहिए, उत्पत्ति विधि नहीं होगा तो वाक्य अप्रमाण हो जाएगा। अब वाक्या प्रामाण्य प्राप्ति विधेर भावार्थ विषयतया, फिर इसका निश्चय हुआ विधि भावार्थ विषय का याग विषय के भावार्थ धातुर्थ याग आदि विषय का स्वतस्तद विधान प्रतीत विश्वजिता यजित में याग का विधान किया गया, स्वतः विधान की प्रतीत होती याग निष्ठम भावित विश्वजित शब्द से तनामत्वात् विश्वजिता यागेन इष्टम भावित हो जाएगा, यजेत सुन करके यागेन इष्टम भावित भावार्थ है याग, याग का विधान हुआ, याग विधान होने पर विश्वजीत उसका जो विशेषण दिया तो उसका नाम हो जाएगा। वाक्य सर्वपेक्षा प्रामाण्यम विश्वजीता यजित वाक्य अन्य वाक्य की उत्पत्ति विधि आदि के नहीं मान करके ही प्रमाण हुआ, अनपेक्षम प्रामाण्यमिति प्रमाण लक्षण में स्थित है। तथा चेते पदे स्वार्थ कर्मानुसारिणो स्वर्ग काम पदेन संबद्ध मैंने मानताम नियोगे अश्नुवाते, तथा चेते पदे, तो एते पदे में यहाँ श्रुति युक्ति नहीं दिया, श्रुति युक्ति तो तत्वानुभव के लिया, यहाँ विश्वजीत और यजित पद दो पदे, एते पदे स्वार्थ कर्मानुसारिणी अपने अर्थ कर्म को अनुसार करने वाले स्वर्ग काम पदेन संबद्ध माने मानताम अश्नुवाते, तो स्वर्ग काम पद के साथ संबंध करके प्रमाणों को प्राप्त करने के विश्वजीता यजित। नियोगे नियोगे विधि में प्रमाण हुआ। निराधिकार हुई विधि रिह सुत विश्वयिता अजेत स्वर्ग काम वा पुत्र काम वा वृष्टि काम कुछ नहीं कहा गया, अधिकार अधिकार के बिना कहा गया। तत्र के नियोज्य अध्याहृतां वा नवा यदि संधि विश्वयिता अजेत में नियोज्य कोई अधिकारी का अध्याय करेंगे या नहीं, ये ऐसा संधि होने पर पूर्व मीमांसा में विषयण कार्य से अन्य विधान परिवर्तनाद अनध्याहरे। विषयण कार्य से अन विषय तो यागादि के साथ कार्य यजेत प्रतिकता जो अनुष्ठान विधि विषय के साथ विधि का अन्य विधान प्रयोग अन्य होकर कथन होगा विश्व यजेत में यागेन इष्टम भावित तब प्रत्येका भावना विधि और विधि के लिए याग हो गया कर्ण तो उसके साथ यागेन इष्टम भावित इसे अन्य हो जाएगा। धात्वर्थ हो गया विषय याग और कार्य हो गया तब प्रत्येका लिंगार्थ तो धात्वर्थ से संबंध होकर कार्य का ज्ञान हुआ। विषयण कार्य से अन्वित अभिधान अन्वित होकर कथन होगा यजेत तो कहेंगे तो यागेन इष्टम भावित यागेन संबद्ध होकर के विधि का कथन हुआ तव प्रत्येक द्वारा तव का अर्थ विधि विधिवन से किम केन कथम केन है यागेन किम भावना अलग है यागेन इष्ट तो विषय धात्वर्थ या के साथ लिंग अर्थ कार्य का अन्य होकर के कथन किया परिवर्तन परिवर्तन हुआ। अनध्याहरे कार्य से यदि नियोज्य का अध्याय नहीं करेंगे कार्य से कृति साध्यत्व न तनिरूपित्वात् कार्य जो लिंग का अर्थ हुआ वो कृति साध्य होगा। कोई अधिकारी नियोज्य होगा तत्कृति साध्य होगा याग याग करना है तो विधि करेंगे किसको कृति साध्यत्व न निरूपण होगा तो कृति साध्य होने के लिए तस्याच स्वर्ग साध्य धात्वर्थ निरूपित्ववत् जैसे स्वसाध्य स्वर्ग स्वसाध्य धात्वर्थ और नियोज्य का साध्य है धात्वर्थ याग यागार्थ से निरूपित होगा अधिकारी जो याग करेगा स्वसाध्य तसे कृति होने के लिए कृतिमान करता स्वसाध्य कृति साध्य या धात्वर्थ याग धात्वर्थ निरूप्य होगा तसे कृति तो तत्पर से कृति लेना क्योंकि तो पहले कृति साध्यत्व न निरूपित निरूपित्वात् कार्य कृति साध्य होकर के निरूपण होगा तनिरूपित कृति साध्यत्व न तनिरूपित्व निरूपित्वात् नियोज्य के द्वारा निरूपित होगा और तस्याच कृतेश्च स्वसाध्य धात्वर्थ निरूपित्ववत् स्वसाध्य कृति साध्य धात्वर्थ याग याग से निरूप्य होगा होगी कृति। इसी प्रकार स्वास्य नर निरूप्यताया कृति साध्य धात्वर्थ निरूपित हो गया कृति कृति साध्य धात्वर्थ निरूपित धात्वर्थ याग करेगा जो वो कृतिमान करता होगा नियोज्य होगा और कृति का आश्रय है करता कृति स्वसाध्य धात्वर्थ निरूपित धात्वर्थ अनुकूल कृति धात्वर्थ याग अनुकूल कृति ये अर्थ हो गया। स्वाश्रय का थे कृति का आश्रय जहाँ कृति होगी करता होगा कृत्याश्रय कृत्याश्रय नर निरूपिताया दुर्वार तो वो अवश्य ही नर निरूपित होगी कौन कृति कृति का विषय याग विषय निरूपित है और कृति आश्रय निरूपित है। जो धात्वर्थ विषय का कृति जिसमें होगी वही होगा नियोज्य होगा कर्ता होगा तो मानना पड़ेगा तद्वारा कृति के द्वारा कर्तुरपि तस्मिन् अन्वयात् कर्ता का भी उसी तस्मिन् कार्य कार्य में अन्वय हो जाएगा। कृति के द्वारा कृतिमातु कर्तुरपि तस्मिन् कार्ये अन्वयात् लिंगार्थ में कर्ता का भी अन्वय हो जाएगा। तस्य च कार्य में स्वसंबंधितया तद्बोद्धुरेव तत्सम्बन्धात् ससंबंधित जो उसको समझी का वाक्य बोधा ज्ञाता वही होगा संबंधिता तद्बुद्धुरेव तत्सम्बन्ध होगा बुद्धा जो होगा कार्य के ससंबंधित ज्ञात होगा वही अधिकारी होगा कर्ता होगा। अभिधेय अवसानार्थम वाक्यार्थ अविद्या अवसान के लिए नियोज्य अध्याहार्य नियोज्य कर्ता का अध्याहार करना पड़ेगा, तभी तो स्वसंबंधित्व न स्वाश्रयित्व न आरम्भ नियोज्य सिद्ध होगा, तभी वाक्यार्थ अभिधान संपन्न होगा। इति सिद्धे सर्वेशा एक सेवा अध्याहार इति, अभी नियोज्य अध्याहार करेंगे तो सर्वेशा अध्याहार एक सेवा अध्याहार इति विषयाम अविशेषा सर्वेशा इति प्राप्त हो, अभी सब का अध्याय करेंगे जितने नियोज्य कहेंगे तो प्राप्त होने पर एकेन आकांक्षा शांतिर एकस्य इति स्थिति, एक नियोज्य से आकांक्षा निवृत्ति हो जाएगी जिस किसी कोई सब लोग कोई भी सब के लिए एक ही स्वर्ग काम चाहिए एक ही फल काम चाहिए वो अधिक इतने आकांक्षा से निवृत्त हो जाने से यस्य कस्यचित् वा स्वर्ग काम सेवा एक नियोज्य हो गया, जो एक नियोज्य जो कोई भी नियोज्य होगा या स्वर्ग काम नियोज्य होगा विषय संशय होने पर अविशेषाद अन्य में अभी नियम नहीं हुआ कौन नियोज्य होगा स्वर्ग चाहने वाला या अन्य कोई हो सकता है, स्वर्ग काम के लिए तो कुछ वाक्य फल नहीं कहा गया, अन्य प्राप्त होने पर वहाँ मीमांसा सूत्र आया सत्सर्ग सियात सर्वान प्रत्यभिशिष्टत्वाद, मीमांसा सूत्र है काम में स्वर्ग होगा सबके प्रति बराबर सब स्वर्ग चाहेंगे पुत्र पशुधन सब नहीं चाहेंगे कोई चाहता कुछ कोई कुछ चाहता है। अविशिष्टत्वाद इत्यतर स्वर्ग काम एव अध्याहार्य, स्वर्ग काम का अध्याय करना पड़ेगा विश्वविता आयोजित में वो नियोज्य होगा। चतुर्थे निर्धार चतुर्थ अध्याय में निर्धारित हुआ तथा च अनुस्त संबंध मानता नियोग नियोज्य तत्सबंध नियोग्य और नियोज्य में प्रमाणता अन्य हो गया नियोज्य अभी आए थे दो लेने के लिए एते पदे स्वर्ग यजेत में या कर यजेत में या धातु और तो अन्य पदय लिखा है अन्य पदय नियोग नियोज्य हम नियोज्य और विधि नियोज्य हो गया अध्याय करना नियोग लिंग था यजेत यजेत में त प्रत्ययकार्थ और याग धातु विषय धातुअर्थ और त कार्य ये दोनों का संबंध होने के बाद कोई नियोज्य भी अध्याय करना है तो इसमें श्लोक में देखो नियोज्य संबंध अन्य हो अन्य हो तो संबंध है मान्यता अन्य पद दो पद नियोग नो पद तौर यज यज में यज धातु और त प्रत्यय ये दोनों पद दोनों के संबंध में नियोज्य और नियोग का संबंध के लिए प्रमाण यज धातु त प्रत्यय ये दोनों प्रमाण होगा क्योंकि नियोज्य का अध्याय करना पड़ेगा नियोज्य और त प्रत्यय का कार्य ये दोनों में संबंध करने के लिए ये प्रमाण हो गया यज धातु और त प्रत्यय नियोज्य को अध्याय करना ठीक है। श्लोक में देखो श्लोक होते अठासी यथेव विश्वति याग पदे स्वार्थानुल अनुपालनम कुर्वती अपने अर्थ तो हो जाएगा विश्वविता यजेत स्वर्ग काम है न मानता में अचत स्वर्ग काम अध्याय करके उसके साथ मिल करके प्रमाण तो प्राप्त करे स्वर्ग काम है न गचत मानता स्वर्ग काम के साथ नियोज्य हो गया स्वर्ग काम नियोग के साथ मिल करके प्रमाण होगा तो यहाँ किसमें दो पद है दो पद होता है त प्रत्यय और याग याग पद और तो त प्रत्यय है विधि विधि और विषय तो लेने का जरूरत नहीं विषय तो याग का नाम है याग पद में यजेत में तो अर्थ होगा तो स्वर्ग कामेन सह मानता स्वर्ग काम का अध्याय करके नियोज्य नियोग में दोनों में प्रमाण होता है तो यहाँ प्रसंख्यान क्यों मानेंगे तो प्रसंख्यान की अपेक्षा करके स्वार्थ बुद्ध ये दृष्टान्त दिया तो ये युक्ति के द्वारा उसका अध्याय करके प्रमाण हुआ तो युक्ति के द्वारा अध्याय करके जैसे प्रमाण हुआ नियोज्य और नियोग में दोनों में प्रमाण दो पद यजेत प्रमाण हुआ इस प्रकार श्रुति वाक्य प्रमाण होगा, प्रसंख्यान में प्रसंख्यान और शास्त्र दोनों मिलकर कार्य करेंगे। इसके लिए आगे देंगे दाष्टान्तिक, आगे देते हैं दृष्टान्तस्थम अर्थम दाष्टान्तिक में योजते तथा तथेव शास्त्र तद युक्ति स्वाभिधेयार्थ पालनम पूर्वत्यौ मानता यात प्रसंख्यानेन नान्यथा। तथैव शास्त्र तद्युक्ति शास्त्र तद्युक्ति स्वाभिधेयार्थ पालनं कुर्वत्यौ, युक्ति शब्द स्त्रीलिंग होने से कुरुपति का द्विवचन कुरुपत्यौ, पहले था पद पदे कुरुपती नपुंसक पद दो पदे पदे कुरुपति द्विवचन, यहाँ शास्त्रयुति शास्त्रानुपालनम कुरुपत्यौ युक्ति शब्द परवलिंगम तत्पुरुष मानता में आतः प्रसंख्यान है ना मानता नान्यता प्रसंख्यान के साथ मिल करके मानता में आतः, जैसे स्वर्ग कामिन स स्वर्ग काम को अध्याय करके यजता वृत प्रमाणत्व को प्राप्त करते, इस प्रकार यहाँ शास्त्र युक्ति प्रसंख्यान से साथ मिल करके प्रमाणत्व को प्राप्त करेंगे। यथोक्त दृष्टान्त है न शास्त्र युक्ति वस्तुअनुसारिण्य शास्त्र युक्ति प्रसंख्यान सह प्रतिपद्यते मानत्व, प्रसंख्यान के साथ प्रमाणत्व को प्राप्त करेंगे, प्रसंख्यान उसके सहकारी होगा होने से प्रसंख्यान सहैव शास्त्रयुक्ति और वस्तुनिमानता प्रसंख्यान के साथ मिलकर के शास्त्रयुक्ति प्रमाण। तत्साहित्य भाव प्रसंख्यान के साहित्य नहीं होगा, परोक्षम अर्थम आवेदयंत्यौ शब्दयुति शब्द और युक्ति तो परोक्ष अर्थ को कहेंगे, साकांक्षत्वाद नाश्नुवाते मानत्व प्रमाणत्व प्राप्त नहीं करेंगे नान्यता, अतः प्रसंख्यान से युक्त होने पर अपरोक्ष ज्ञान करेंगे तो प्रमाण होगा शास्त्र युति, ये पूर्व पश्चिम होता है। अभी प्रसंख्यान बाद उपसंहार करते उपसंहार एवं एवं ऐकात्म्य तात्पर्य शास्त्र श्रेष्ठ युक्ति शास्त्र श्रेष्ठ भी युक्ति भी केचित कार्यमपि छन्ति तदर्थं तन्न युज्यते। शास्त्रस्य ऐकात्मतात्पर्ये इष्टेऽपि केचित् कार्यमपि युक्तिभिः इच्छन्ति तदर्थं ऐकात्मतात्पर्यार्थं शास्त्रस्य ऐकात्मतात्पर्ये इष्टेऽपि युक्तिभिः केचित् तदर्थं कार्यमपि इच्छन्ति तदर्थं प्रामाण्यकेले कार्यमपि इच्छन्ति प्रसंख्यान कार्य यहाँ तो तदर्थम इच्छन्ति के वहाँ आगे सिद्धांति कहता तन्न युज्यते वो ठीक नहीं, अभी प्रतिज्ञा करते वो ठीक नहीं है। शास्त्रस्य वस्तुनि तात्पर्य स्वीकृते भी शास्त्र वस्तु में तात्पर्य एकात्म वस्तु में तात्पर्य शास्त्र का इष्ट हुआ होने पर भी पूर्वोक्त प्रकार अभियुक्ति भी वेदांतेषु कार्यमपि प्रसंख्यान विषयम केचित् इच्छन्ति वेदांत में कार्य भी इच्छा करते प्रसंख्यान को विषय आवृत्ति करें इति योजना। तदर्थमित एकात्म अनुभवार्थम एकात्म अनुभव के लिए कार्य तो इच्छते प्रसंख्यान में प्रसंख्यान बाद दोष संभाव तन्न युज्यते तन्न युज्यते सिद्धांति कहता है ठीक नहीं। कथम इदम अयुतम प्रसंख्यान बाद इति चेत तत्र वस्तु सिद्ध्यर्थम बा तद वस्तु सिद्ध्यर्थम बा तदगत पारुच्य निवृत्त्यर्थम बा तद असिद्धि निरासार्थम बा तद तमोपव्यपहार्थम बा तद अपरुचार्थम बा तस्य मुख्यार्थम बा प्रसंख्यान विधानम यदि विकल्प छह विकल्प है वस्तु सिद्ध्यर्थम पारुक्ष निवृत्त्यर्थम असिद्धिनाशार्थम तत्म व्यापहार्थम तद अपरुचार्थम मोक्षार्थम प्रसंख्यान विधान विकल्प आद्यंतु से वस्तु सिद्धि के लिए प्रमात्रादि प्रमात्रादि त्रयं यस्मात् स्तंभिन मात्रव पूर्भृतः सिद्धायते प्रसिद्धं सत् तस्सिद्धौ किम् अपेक्षते। यस्मात् संविन मात्र प्रभृतः प्रमात्रादि त्रयम् अप्रसिद्धं सिद्धायते। अप्रसिद्ध प्रमाता प्रमाण प्रमेय अप्रसिद्ध का जड़ है, स्वयं सिद्ध नहीं है। संविन मात्र तो संविद चिन्ह मात्र शरीर धारण करने वाले चेतन से सिद्ध होते हैं प्रमाता प्रमाण प्रमेय। वो जो संविद मात्र वपु धारण करने वाले संविद मात्र स्वरूप आत्मस्वरूप तो सिद्ध हो किम अपी चेत, उसकी सिद्धि के लिए क्या आवश्यकता, प्रश्न ज्ञान की क्या आवश्यकता। जो जिसके कारण जड़ अप्रसिद्ध प्रमाता प्रमाणादि सिद्ध हो जाते हैं उसकी सिद्धि के लिए क्या आवश्यक है। क्योंकि पहला पक्ष क्या था सिद्धि के लिए, वस्तु सिद्धतम, वस्तु सिद्धि के लिए उसकी सिद्धि के लिए क्या अपेक्षित। जिसके कारण जड़ प्रमाता प्रमाण प्रमेय सिद्ध हो जाते हैं उसी स्वयं प्रकाश आत्मसिद्धि के लिए अन्य किसी का अपेक्षा नहीं। ठीक है, हमें तो साधक से अन्य अन्य अपेक्षा तो हेतु जो प्रमाता आदि के साधक है अन्य अन्य अपेक्षा क्यों, वो संविन मात्र चिन्ह मात्र ज्ञान प्रकाश स्वयं प्रकाश है संविन मात्र वपुर्भृत संविन मात्र शरीर को धारण करने वाले वपु शरीर संविन मात्र स्वरूप को धारण करने वाले चिन्ह मात्र मात्रादु सत्ता स्फूर्ति और आभासत्वम सूचयति। प्रमाता प्रमाण प्रमेय में सत्ता और स्फूर्ति वास्तव ही नहीं, अधिष्ठान की सत्ता स्फूर्ति आभास से दिखाते सिद्धायते। कौन प्रमात्रादि त्रयम सिद्धायते, सिद्धायत मतलब सिद्ध होते हैं। किन टिप्पणी दिया क्या अध्याय अप्रसिद्ध अध्याय में सिद्धवत आचरती अस्मात् आचार्य कोई कोई क्यों क्या है क्या सूत्र क्यों से कर्तु कर्तु क्यों साल नम बरिव चित्रंग क्या चित नम बरिव नहीं आचार्य सर्व प्रतिभेद आचार्य क्यों भी तो होता है कर्तु क्यों साल हाँ कर्तु क्यों साल नम बरिव चित्रंग क्या कर्तु क्यों साल क्यों छो क्या हुई उपमानंद आचार्य उपमानंद आचार्य तदवत आचार्य थी सिद्धवत सिद्ध तो नहीं होता है किन्तु वास्तव से जड़ है तो सिद्धाति कहते सिद्धवत आचार्य थी जो कौन प्रमात्रादित्रय सिद्धायते मात्र तस्य सतस्फूर्ति आदि अभावे जाड्यम हेतु प्रमात्र आदि में सतस्फूर्ति क्यों नहीं सतस्फूर्ति सत्ता क्यों नहीं अप्रसिद्धम अप्रसिद्ध का अर्थ स्वयं सिद्ध नहीं है अप्रसिद्ध अप्रसिद्ध जड़ है स्वयं प्रकाश होगा तो सिद्ध होगा स्वयं प्रकाश नहीं तो जड़ है जाड्य हेतु में अप्रसिद्धम अप्रसिद्धम प्रमातादित्रयम यस्मा सिद्धायते तत्सिद्ध किम अपेक्षते। द्वितीय निरसति द्वितीय क्या है पारोक्ष निवृत्त्यर्थम परोक्षमिति परोक्षमपि सद्वस्तु य साक्षात्मस्वरूपतः साक्षादात्मेव चाभाति तस्मिन् पारोक्षधीः कथम् परोक्षमपि वस्तु अहंकारादि अंतकरणादि परोक्षमपि सद्वस्तु यह साक्षात्मस्वरूप तो साक्षात आत्मैव च आभाति साक्षात्मस्वरूप से अहंकारादि साक्षात आत्मा इव आभाति आत्मा जैसे भान होता है जो अहंकारादि स्वरूप नहीं है वो जड़ है परोक्ष होने पर भी साक्षात अपरोक्ष नहीं है साक्षात्म स्वरूप तो साक्षात आत्मा जैसे भान होता है, तस्मिन पारुच्छेदी कथम तस्मिन साक्षिणी, जिसके संबंध से जिसके कारण परोक्ष जड़ भी साक्षात आत्मा ही भाती अहंकारा दी, उसी स्वयं प्रकाश के लिए पारुच्छेदी को तो स्वयं प्रकाश मान, परोक्ष भी अपरोक्ष जैसे लगता है, साक्षात आत्मा ही भाती कौन अहंकार आदि, तो जिससे भान संबंध से भान होता है उसमें परोक्ष के उस तो स्वयं अपरोक्ष साक्षी, अहंकार आदि अनात्म वस्तु परोक्ष में भी अनात्म वस्तु परोक्ष होने पर भी येन अनुभवमानत्वाद यस्य च तदात्मत्वाद, साक्षी के द्वारा अनुभव होता है और साक्षी तदात्मक सब सर्वसाक्षात्मक है, अध्यस्त वस्तु का अलग स्वरूप नहीं, साक्षादिव आत्मेव च स्फुरति, साक्षात आत्मा स्वरूपतः साक्षात इव नहीं साक्षात आत्मेव, साक्षात आत्मे साक्षादिव और आत्मा इव अहंकार, साक्षादिव अपरुक्ष जैसे आत्मा जैसे स्फुरण होते, साक्षात आत्मा इव तस्फुरति तस्मिन पारुक्ष बुद्धेर अयुतत्वात्, तस्मिन साक्षिणी परोक्षत्व बुद्धि अयुतत् न तद्गत पारुक्ष ध्वंसार्थम, उसी में पारुक्षत्व परोक्षत्व निवृत्ति के लिए प्रसंख्यान विधान ठीक नहीं। तृतीय हो गया तद असिद्धि निराशार्थ नपि अप्यज्ञानादि निःशेष प्रमेय व्यवधान कृते स्वतः प्रसिद्धा संसिद्धेत तदसिद्धि कुतो भवेत्। निश्चेष प्रमेय व्यवधान कृत अज्ञानादि स्वत प्रसिद्धा संसिद्धेत तदसिद्धि कुतो भवेत्, सारे प्रमेय के व्यवधान करने वाले अज्ञान आदि अज्ञान का कार्य स्वत प्रसिद्धा संसिद्ध है, सब स्वयं प्रकाश स्वतः सिद्ध आत्मा से सिद्ध होते हैं, जिससे सिद्ध होते अज्ञान आदि सारे व्यवधान तस्य असिद्धि कुतो भवेत्, उसकी असिद्धि कैसे होगी, जिसके कारण ये सब अज्ञान आदि व्यवधान सब प्रसिद्ध सिद्ध होते हैं, वो प्रसिद्ध है स्वयं प्रकाश, उसकी असिद्धि कैसे होगी। आदि शब्द न संशय मिथ्या ज्ञान अज्ञान आदि अज्ञान संशय भ्रम ज्ञान सब जिसके से सिद्ध होते साक्षी से, जो अज्ञान संशय भ्रम ज्ञान क्या करते हैं, निश्चय से प्रमेय व्यवधान करते, सारे प्रमेय के व्यवधान करने वाले अज्ञान संशय विपर्य वो भी सिद्ध होते हैं, किसके द्वारा साक्षी सर्व स्वयं प्रकाश साक्षी से, अज्ञान संशय विपर्य का ज्ञान होता है साक्षी से, अज्ञान का संशय विपर्य में जा संशय यह साक्षात यानी स्वतः प्रसिद्धात संसिद्धेत तस्य असिद्धि कैसे होगी। 93 अज्ञानादे सर्वमेय अवधारण से अभी सर्वमेय आवरण सारे प्रमेय का आवरण अज्ञान संशय विपर्य वो सिद्ध होते कौन अज्ञान आदि, सारे प्रमेय के आवरण अज्ञान आदि सब प्रकाश वस्तु प्रसादेव सिद्धे, अज्ञान आदि की सिद्धि सब प्रकाश आत्म से, साधक वस्तु असिद्धेर अयुगात साधक वस्तु असिद्धेर सिद्धे साधक वस्तु, हाँ साधक जो वस्तु वो यदि सिद्ध नहीं होगा तो ये कैसे अज्ञान आदि की सिद्धि कैसे होगी, अज्ञान आदि की सिद्धि होती है तो उसका साधक को कोई वस्तु है, साधक वस्तु असिद्ध ही हुआ था, अज्ञान आदि के साधक वस्तु यदि सिद्ध नहीं होगा तो अज्ञान आदि की सिद्धि नहीं होगी, अज्ञान आदि का कैसे सिद्ध होगा। न तो निराशार्थम अभी प्रसंख्यानम तो निराशार्थम असिद्धि निराश के लिए उसकी असिद्धि कैसे होगी, असिद्धि ही नहीं अज्ञान आदि को ही प्रकाश करने वाला उसकी असिद्धि निराश के लिए प्रसंख्यान न विधेयम। चतुर्थम प्रत्याह चतुर्थे तमो अपव्यपहार्थम समहिम्ना समहिम्ने वय सिद्ध सर्व प्रत्यक्तमस्य ततमो हतितः कार्यम् किमन्यत् तत्प्रमाणजम् यह स्वमहिमनेव सिद्ध, यह सर्व प्रत्यगतमश्च तत्तम हतित किमन्यत तम हतित किमन्यत कार्यम तत्प्रमाणजम। स्वमहिमनेव सिद्ध यह सर्व प्रत्यगतम तत्तम हतित किमन्यत तत्प्रमाणजम कार्यम। प्रमाणज कार्य 94 देहादे स्वप्रत्येक अधीनतया सिद्धिवत, प्रत्येगात्म से स्वप्रत्येक अधीनतया सिद्धिवत, आत्मनोपि स्वांतर वस्तु निबंधन सिद्धित्वात्, शंका करते वो भी उसके किससे सिद्ध हो, देहादि यदि प्रत्येगात्म सिद्ध हुआ तो आत्मा भी अन्य अंदर से सिद्ध होगा, न समय में न सिद्धि आशंका। सर्व प्रत्येकतम सर्व प्रत्येकतम से उसको सिद्धि और कोई तत्म होती तो अन्यत किम कार्यम तत्र प्रवृत्तिमान जब फलम तद्गता ज्ञान हानि रेव प्रभुत प्रमाण प्रमाणजन्य फल अज्ञात निवृत्ति रेव। अत वस्तुगत तमो ध्वस्ते आत्म तो अज्ञान की निवृत्ति उनसे मान कार्य तो प्रमाण का कार्य अज्ञान निवृत्ति न तदर्थमपि प्रसंख्यान विधानम तत्तमो तत्तमो अतीत सब महीन में सिद्ध यह सर्व प्रत्येतम तत् तमोहतितः कार्यम अन्यत तत्प्रमाणजम किम तत् किम कार्यम अन्यत प्रमाणजम कार्यम किम तमोहति के अपेक्षा अन्यत प्रमाणजम कार्यम किम तत्तमोहतितः उत्तम ज्ञान निवृत्ति से अन्यत किम प्रमाणज कार्यम तमोहति तो हो जाएगा और कुछ कार्य है ही नहीं। तमोहति तमोहति अज्ञान निवृत्ति से अन्य कोई कार्य नहीं, प्रमाणज कार्य तो प्रमाण से अज्ञान की निवृत्ति है। 94 में सबके प्रत्येकतम हंसे वो किस किस तत्प्रभुत मानज फलम जो तत् प्रत्येकतम प्रमाणज फल तद्गत अज्ञान हानि रेव प्रमाण का फल अज्ञान निवृत्ति है। अतः वस्तुगत तमोध्वस्त हो जाने से मान कार्य उनसे और कोई कार्य क्या होगा, अज्ञान निवृत्ति के पीछे तमोहतित अन्यत प्रमाणजम कार्यम किम अज्ञान निवृत्ति अन्य क्या कार्य है। पंचम प्रत्यय मात्रादि पंचम है तद आपोच्छार्थम मात्रादि मात्रादि तरह हाने पी हान साक्षित क्षते येनाशा वै लुप्ताक्षस तत्पारोक्षं कथं भवेत्। मात्रादि त्रय हाने भी मात्रादि का अभाव हान अभाव त्याग मात्रा प्रमाता प्रमाण प्रमेय भोक्ता भोग्य भोज कर्ता कर्म कर्ता कार्यादि इनके भावाभाव साखी मात्रादि त्रय का हान अभाव त्रय से हाने पी हाने पी अभावे पी अपिसे भावे पी मात्रादि त्रय के भाव अभाव दोनों में हान साक्षित इच्छते अभाव साक्षित न प्रमातादि तीनों के भावाभाव साक्षितया इच्छते येन येन इच्छते तथा हान साक्षितया येन इच्छते तीनों के अभाव भाव को असु अविलुप्ताक्ष अविलुप्तम अक्षम अक्ष अक्षम ये जिसका स्वरूप लुलुप्त नहीं होता है इंद्रिय स्वयं प्रज्ञा कथम तत् पारोक्षम वो परोक्ष कैसे होगा परोक्ष तो निवृत्ति करना तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय के भावाभाव दोनों को प्रकाश करने वाला हमेशा प्रकाश स्वरूप है उसको परोक्ष तो कैसे आएगा। मात्रादेर भोक्त्रादे कर्त्रादेश भावाभाव साखित्व है न भावाभाव का साखी नित्य चित्त प्रकाश प्रत्येगात्मा ये न हेतु न श्रुत्यादि गम्यते प्रत्येगा श्रुत्यादि प्रमाण से ज्ञापित है तेन तस्य परोक्षत्व युगा तो परोक्ष कैसे होगा अपरोक्षस्य स्वरूपत्वात् न तदर्थमपि विधि उसका स्वरूप साक्षात अपरोक्षात् ब्रह्म अपरोक्षत रूप है, तो परोक्षत निवृत्ति के लिए विधि हो गई नहीं। नानु अभिदेवत मुक्ति इति आरभ्य श्लोक 20 लिखा है, 20वां श्लोक में देखो, 20वां नानु अभिदेवत इति आरभ्य विधि मार्गे अधिकार से परीक्षा वर्तते। पहले से श्लोक 20 है, नानु अभ्युदयन मुक्ति अभ्युदयत मुक्ति तैयार है, यह 720 बिल्कुल 20 लिखा है न, 20 में है ना, नानु अभ्युदयन मुक्ति नहीं, 20 केवल 20 है। नानु अभ्युदयन मुक्ति गृहणीम विधि लक्षण कार्यम बिना नाधिकारी नापि इज्जा फल संगम, ये मुक्ति कर्म साध्य है वहाँ पे आया था। अभिदेवन मुक्ति आरभ्य विधि मार्गे अधिकार से परीक्षा, विधि मार्ग में अधिकार के लिए परीक्षा। न चौंसत्र शून्य यह भावना इष्ट, अभी यहाँ भावना पक्ष आएंगे, अंशत्र की शून्य कोई भावना नहीं है परीक्षा के इष्ट। इति अधिकार वार्तिकेशु, अधिकार के लिए वहाँ चल रहा था, शब्द बुद्धि उत्तर भावी अभ्यास से विधेयतम आशंक्य, शब्द बुद्धि के बाद उत्तर भावी अभ्यास प्रसंख्यान शब्द ज्ञान होने के बाद विधेयत की आशंका करके समाधि रुक्त समाधान का अतस्तद विधेयरिहापि निराशे, तो उसके विधि विधि का निराश करेंगे तो पुनरुक्ति अतः भावना। तो यहाँ विधि अंशतर भावना विधेयत्व आशंक्य समाधि अतः तद विधेय यहाँ अभ्यास का अभ्यास विधि का फिर निराश करेंगे तो पुनरुक्ति, तो अभ्यास से विधेयत्व आशंका करके समाधान क्या, अतः तद विधेय यहाँ निराश, फिर अभ्यास विधि का निराश करेंगे तो पुनरुक्ति, इस अभ्यास विधि का निराश नहीं करके वे भावना का निराकरण करेंगे प्रसंग वस्तुतः। तो यहाँ जो भावना कहते मीमांसक मत उसका निराश करेंगे, भावना इति भावना वर्तमान एकात्मी विध्यर्था संभव यथा अधिकार परीक्षायां तथा प्राग प्रतिपादितम्। यथा भावना वर्तमाना ऐकात्म्य विध्यर्थ असंभवो तथा अधिकार परीक्षायां प्राग प्रतिपादितम्, अधिकार के परीक्षा के समय में पहले प्रतिपादन क्या क्या विध्यर्थ असंभव, भावना मार्ग से ऐकात्म्य में विध्यर्थ का असंभव पहले कहा, मीमांसक भावना किम भावित केन इत्यादि करके भावना के बिना कुछ नहीं होगा, तो भावना चाहिए उस मार्ग से एकात्म में वेदांत में विध्यर्थ का होकर के विध्यर्थ असंभव का अधिकार परीक्षा में पहले कह दिया था भारतीयकार मते न वेदांत से विधि में आशंक्य, भारतीयकार मते वेदांत में भावना को लेकर विधि मान करके आशंका करके तत्कृत्य अभाव अधिकार वार्तिकेशु अनर्थ को विधि तस्मात् इत्यादि अवश्यम अधि तत्कृत्याभाव अधिकार वार्तिकेषु अनर्थक विधि तस्माद् इत्यादि अनर्थक विधि तस्माद् इत्यादि अवश्यम संबंध वार्तिक 270 नंबर दे दिया, 270 में उसका दे दिया, उसका कार्य नहीं वेदांत में विधि का कार्य नहीं ये पहले कहा है। फिर यहाँ क्या कहेंगे, यह तो ब्रह्म दत्तादि मते न ज्ञानाभ्यास विधि में आशंक्य निरस्यते तन्न पुनरुक्ति, ब्रह्मदत्तादि मते न ज्ञानाभ्यास में विधि शब्द ज्ञान होने के बाद शब्द ज्ञान का अभ्यास में विधि क्या निरास करेंगे पुनरुक्ति नहीं, नियोग नियोग पक्षमाश्रित्य विध्यर्था संभवो यथा ऐकात्म सिद्धो यत्नेन तथात्र प्रतिपाद्यते। तो भावना पक्ष लेकर के भट्ट मत को लेकर के विद्यार्थ संभव कहा अधिकारी परीक्षा में, और नियोग मान करके लिंग अर्थ नियोग पक्ष में आसित हो विद्यार्थ संभव ऐकात्म सिद्धो अत्र तथा अत्र यत्न न प्रतिपाद्यते। ये अच्छा इसमें जो विकल्प चल रहा था पांच विकल्प हुआ था तद अपरुषार्थम बा तस्व मोक्षार्थम बा प्रश्न किया नहीं षष्ठ वाक्य रहा षष्ठंत से थी ऐकात्म अर्थात यहाँ जो बीच में आया पहले भावना पक्ष लेकर के विधि के लिए निराश किया था, यहाँ नियोग पक्ष लेकर के निराश किया गया बीच में बता दिया षष्ठ पक्ष रहा। षष्ठ में क्या पक्ष मोक्षार्थम बा शाब्द ज्ञान से मोक्षार्थम बा प्रश्न ज्ञान विधान ऐकात्म्य सतो मुक्ते रज्ञानातस्य बद्धता साध्यर्थे साधना अपेक्षा सिद्धे तन्न व्यपेक्षते। ऐकात्मस्य स्वतः मुक्तेर अज्ञानात् तस्य बद्धता, अज्ञानात् तस्य बद्धता स्वतः मुक्तेर अज्ञानात् साध्य अर्थे साधना अपेक्षा ऐकात्म स्वतः है अज्ञान से बद्ध है, साध्य कोई अर्थ होगा तो साधन है, सिद्ध तन अपेक्षित सिद्ध अर्थ में साधना की अपेक्षा नहीं, या एकात्मम स्वतमुक्त है ये सिद्ध है, अज्ञान से केवल है केवल अज्ञान निवृत्ति चाहिए अन्य कोई ज्ञान से अतिरिक्त कोई साधन की अपेक्षा नहीं है, न विद्या अपेक्षा विधि की अपेक्षा नहीं स्वतः सिद्ध है। आत्मन बद्धत्व बुद्धि तरी कथम बद्धत्व बुद्धि अज्ञानात् आद्य पादे फलितम साध्य अर्थ साधना अपेक्षा एकात्म सत्य सिद्ध है, साध्य अर्थ हो तो साधना सिद्ध में साधन की अपेक्षा नहीं है, सत्य सिद्धतया मुक्ति है साधना अनाधीनत्व मुक्ति सत्य सिद्ध है तो साधना अनाधीन नहीं है, ज्ञान से अभिवर्तम इति आशंक्य अज्ञान इत्यादि अभिप्रेतम अर्थम अज्ञाना तस्य बद्धता एका द्वितीय पाद में प्रथम पाद अज्ञात सत मुक्ति अज्ञान आत से बद्धता अज्ञान से बद्ध है तो अज्ञान निवृत्ति के लिए ज्ञान चाहिए, पूर्व पीछे ने क्या क्या सत सिद्ध मुक्ति है साधना अपेक्षा नहीं तो ज्ञान व्यर्थ है, ज्ञान व्यर्थ नहीं अज्ञान है अज्ञान से बद्धता अज्ञान निवृत्ति के लिए ज्ञान चाहिए। तम मात्रांतरायत्वा दैकात्म्याख्यस्य वस्तुनः असाध्य साधने तस्मिन् कापेक्षा भावनां प्रति तम मात्रांतरायत्वात् ऐकात्म्याख्यस्य वस्तुनः तम मात्रांतरायत्वा अंतराय विघ्न है भावना प्रति असाध्य साधन तस्मिन् क्या अपेक्षा, जिसमें साध्य साधन है ही नहीं उसमें क्या अपेक्षा है, अज्ञान मात्र व्यवधान तो ज्ञान हो गया और कुछ जरूरत नहीं, साध्य साधन विभाग शून्य असाध्य साधन साध्य साधन नहीं था वस्तु में वेधेय अभ्यास अपेक्षा नहीं अपेक्षा भावे भी विरोधीभूत तम तिरयितुम ज्ञानमिति भाव और साधन के अभ्यास की अपेक्षा नहीं है, किंतु ज्ञान व्यर्थ नहीं। ज्ञान किसे चाहिए? विरोधभूत तम निरसितुम तिरितुम, विरोधभूत है तम अज्ञान, अज्ञान को तिरितुम तिरितुम तिरस तिरस अंतर्धो तिरस होता है तिरोधान तिरितुम, कोई धातु होगा या तिरस शब्द से नहीं नाम धातु बनेगा तो हो जाएगा, ऐसे कर तो क्यों सर देखें देखा ना तिर धातु है क्या तिरितुम ज्ञान में थे तिरत तिरितुम नीच करेंगे नहीं होगा तिरितुम तिरी जीरी तिरी जीरी न तिर न पता है अनेक आज होगा तो तिरी नीच तिरितुम हाँ तिरी धातु नहीं क्या धातु इरन तिर तीर तीर नहीं तिरी धातु है जीरी न तिर न बनता जीरी तिरी जीरी तिरी धातु है नहीं नहीं नहीं तीरी धातु देखो तीर धातु है एक अन्य का जो धातु है ना चुर नहीं नहीं ह्रस्व होने के लिए नहीं तीर तीर तीर तीर तीर तो अलग है जीरी दिखा दे पुस्तक दिखाओ एक जीरी तीरी खाता है एक साथ नहीं चुरा दी हैं अन्य काश में जीरी जीरी धातु एक दूसरा था अच्छा चीरी जीरी आया चीरी चीरी जीरी हाँ चीरी जीरी ये तो तीर है ये हमारा चीरी जीरी धातु तो एक धातु चीरी जीरी अलग है तीर धातु है नहीं तो तीर धातु नहीं तो नाम धातु करना पड़ेगा तिरितुम तीर से करेंगे तो सलोप करेंगे तो तिरितुम बनेगा कर्तृक्यम सलोपस्य कर्तृक्यम सलोपस्य होते सूत्र है क्यों करेंगे तो सलोप हो जाएगा क्यों का तीर य ऐसे सूत्र देखो कर्तृक्यम सलोपस्य इसमें नाम धातु में आता है कर्तु क्यों सलोपस्य क्यों होगा सकार लोप हो जाएगा तीरस आगे तीर तीरस तीर यह बन जाएगा तीर यह क्यों हो गया कृतन से दीर्घ न तीर यह फिर नाम धातु से तिरितुम ही बनेगा कर्तु क्यों सलोपस्य सलोप है हाँ वही तीरस से कर्तव क्यों सलोप हो गया तिरितुम बन जाएगा तिरई वाचरति तो अज्ञान को तिरितुम ज्ञानमिति भाव ओम।